και μαχαίρα εστίν επί τε τραπέζι. Και ειρένε εσταί αναπάσαν τεν γίεν. Και ναούς αποπλέει από μιλέτου. Το στράτευμα εξελάβνε δια της Λυδίας σταθμούς τρεις, παρασάγκας 20 και 2, επί των Μάιανδρων ποταμών. Χοι πολέμιοι προχωρούσι συγκραουγέ μεγάλοι. Χοι χέλιενες υπέρ της ελευθερίας πολεμούσιν. Και εσυλήνε τελέει την περίοδον σχεδόν καθ' 20 και 9 χημέρας. Ουκ έχε ουδέν υποτοχηματίο. Χοι στρατεγοί θείουσι τοις θεοίς πρώτης μάχης. Χοι πέρσαι πολιορκούσιν μίλετον καί καταγέν καί καταθάλαταν. Δέι άγγελον προς το στρατόπεδον πέμπεϊν. Δέι κάθε μέραν εις τον διδασκαλέιον γέναι.